تربیت نفس۔ ابھی تک نفس کا ابتدائی تعارف جو تزکیہ کے لیے ضروری تھا جاری تھا، نفس کا مکمل علم کسی کو نہیں، اس کی پیچیدگیاں اور جبلیات کے روابط ذہن اور حواس کے ساتھ اس قدر زیادہ ہیں کہ نفس کے فریب ٹرکس ہر لحظہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جس قدر علم تھا لکھ دیا ہے، اب نفس کی تربیت پر غور و فکر کا آغاز کرتے ہیں اور اللہ کی برکت سے اور توفیق کی دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ ان صفحات تک پہنچ چکے ہیں تو لا محالہ آپ اپنی پہچان کے لیے انتہائی سنجیدہ اور مخلص ہیں۔ اللہ آپ کا یہ اخلاص قبول فرمائے، آمین۔ نفس کی تربیت کا علم آسانی کے لیے دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، پہلا حصہ شعوری کوشش اور دوسرا حصہ رسائی کا ہے۔ شعوری کوشش سے رسائی حاصل کرنے کی جانب سفر کیا جاتا ہے۔ توبہ اور ہدایت، زمان و مکان کا تصور، مشاہدہ حق کی طاقت اور مراقبہ ارتکاز کی حقیقت۔ توبہ اور ہدایت، ہدایت گائیڈنس ہے، ہدایت براہ راست اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ ہدایت نہ دے گا، گائیڈ نہ کرے، تو انسان کو بچانے والا، اسے راستہ سجھانے والا اور کوئی نہیں۔ نفس غافل ہے، سویا ہوا ہے، ڈریمنگ اسٹیٹ میں ہے۔ جب تک یہ اللہ کی جانب تمام تر اخلاص اور پوری توجہ کے ساتھ نہ پلٹے، کبھی ہدایت نہیں پاتا، کیونکہ اللہ غافل کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، طلب کرنا ہوتی ہے۔ اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو اس کے لیے سب سے پہلے اسے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہوگا، توبہ کرنا ہوگی۔ توبہ انفرادی گناہ پر بھی ہے اور ساری زندگی پر بھی توبہ کی جاتی ہے۔ ہر مسلمان ہدایت چاہتا ہے اور توبہ بھی کرتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کتنے خلوص سے کرتا ہے۔ کسی سے بھی پوچھا جائے تو یہی جواب ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ تکلف، یہ فارمیلٹی ہم ہر روز کیا کرتے ہیں، لیکن کیا اس سے کبھی کوئی فرق پڑا ہے؟ اللہ اداکاری سے نہیں بلکہ اخلاص سے مائل بکرم ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں پوری قوت، پورے جذبے سے، تمام تر اخلاص کے ساتھ اللہ سے ہدایت طلب کی اور توبہ کی؟ کیا ان کی تعداد اٹے میں نمک کے برابر نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ہدایت کو جاننا ہے اور پھر توبہ کو۔ ہر انسان اپنے رب تک پہنچنے کی خواہش رکھتا ہے، جان بوجھ کر کوئی گنہگار نہیں ہے۔ اللہ کو پانے کی طلب پیدا ہو جانے کے بعد انسان ہر طرح سے کوشش کرتا ہے، ہر جگہ سر مارتا ہے، کبھی شریعت، کبھی تصوف، کبھی روحانیت کے معمولات زندگی پر حاوی ہوتے ہیں، مگر دیانتداری سے غور کرنے پر صاف نظر آتا ہے کہ معمولی سی بہتری کے سوا اندر سے کچھ بھی نہیں بدل سکا۔ اس معاملے میں سب سے غور طلب نقطہ یہ ہے کہ اللہ کو جانے والے جتنے راستوں پر انسان کوشش کرتا ہے، وہ اپنی انتہاؤں پر جا کر کسی نہ کسی مقام پر ایک بند دروازے کے سامنے جا ختم ہوتے ہیں۔ انسان ہر دروازہ کھول سکتا ہے، مگر وہ دروازہ جہاں سے خدا کی دنیا شروع ہوتی ہے، اس کا ہینڈل باہر نہیں ہے بلکہ اندر ہے۔ یہ دروازہ انسان نہیں کھول سکتا، اسے صرف اللہ کھولتا ہے۔ جتنے بھی راستے اس دروازے کو جاتے ہیں وہ پیچیدہ، ٹیڑے، الجھا دینے والے اور خارزار ہیں۔ ان راستوں میں ایک راستہ ایسا ہے جو صاف ہے، سیدھا ہے، اس میں کوئی الجھاؤ، کنفیوژن نہیں ہے۔ یہ راستہ مختصر ترین عرصے میں اس دروازے تک جا پہنچتا ہے، اور چونکہ راستہ مستند ہے، اس کو اللہ نے سند قبولیت بخش دی ہے۔ اس لیے جو اس سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر چل کر پہنچتا ہے، اسے دروازہ کھلا ملتا ہے۔ बाकी तमाम रास्तों पर आखिरकार नाकामी है, थकन है, इज्महलाल है। इन रास्तों की किस्मत में मंजिल नहीं है, इसलिए सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि मुसाफिर का बेपनाह वक्त और ज़िंदगी ज़ाया हो जाती है। वो सीधा रास्ता इस्लाम का है, सलामती का है, अमन का है, पीस का है, लेकिन वो इस्लाम, वो सिरत मुस्तकीम आखिर है कैसा, उसकी मनाजिल क्या हैं, सफ़र कितना है, पड़ाव कैसे हैं, उस रास्ते में शहर कौन कौन से आते हैं, इब्तिदा मुसाफिर को कहाँ से करनी है, ये सब कौन बताएगा? क्या कोई आलिम, कोई मुर्शद, कोई पीर फ़कीर? हरगिज़ नहीं, कोई बताने वाला नहीं है अल्लाह के सिवा। इसी गाइडेंस को, इसी रहनुमाई को हिदायत कहते हैं। अल्लाह बज़ात खुद रहनुमा है, अल्लाह ही गाइड है और अल्लाह ही मंजिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की ज़ात बबरकत के बग़ैर यह सफ़र नहीं कर सकता और उस्ताद की ज़रूरत भी कभी न कभी पड़ जाती है, मगर ये सब बाद में है। पहले गाइडेंस है, पहले हिदायत है, सबसे पहले अल्लाह है। जब तक अल्लाह रास्ते का तायुन न करे, कुछ हासिल नहीं होता। अल्लाह जिसे चाहे अपनी तरफ खींच लेता है और जो इसकी तरफ रुजू करता है उसे राह दिखाता है। हिदायत का तलबगार होने के लिए पहले उसका उम्मीदवार होना पड़ता है और ये उम्मीद हासिल करने के लिए तौबा करना होती है। ये तौबा अपनी पिछली सारी ज़िंदगी पर की जाती है, जो हो गया, जो कर लिया, इस पर तौबा की जाती है। और तौबा के कबूल होने की अलामत यह है कि खलश ख़त्म हो जाए, इंसान पिछली सारी ज़िंदगी को भूल जाए। ये नया जन्म है, इसके लिए बेपनाह इखलास और आहनी अज़्म हिम्मत की ज़रूरत है। ये इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। अगर वो जान चुका है कि अब तक जो ज़िंदगी उसने जी है वो अंधे की ज़िंदगी है, तो फिर ऐसी ज़िंदगी को क्या करना है? एक असल तौबा चाहिए और सब ख़त्म हो जाता है। नफ्स का अल्लाह से झगड़ा ख़त्म हो जाता है, जंग ख़त्म हो जाती है। तौबा शर्मिंदगी है, निदामत है, आंसू है। सारी ज़िंदगी इस कश्मकश में गुजार देना कैसी भयानक गलती है कि मैं तौबा भी करता हूँ, हिदायत भी मांगता हूँ, फिर वैसे का वैसा ही हो जाता हूँ। ज़िंदगी या तो अल्लाह के साथ है या अल्लाह के बग़ैर है, ये दरमियान वाली अज़ियत ख़त्म कर देना होती है। एक कैंप चुन लेना होता है, एक हतमी फ़ैसला करना होता है, या तो हम अल्लाह के साथ हैं या नहीं है। इंसान को ज़िंदगी में एक असल तौबे की बुनियाद रखना होता है। ये तौबा ही असल तौबा है जो अपनी सारी गुजर चुकी ज़िंदगी पर करता है। फरमाया गया है, अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए खूब खोल कर बयान करे और तुम्हारे पहलों की राह में चलाए और तुम्हारी तौबा कबूल करे। और अल्लाह जानने वाला, हिकमत वाला है, और अल्लाह चाहता है कि तुम्हारी तौबा कबूल करे। और जो लोग अपने मज़ों के पीछे लगे हुए हैं, वो चाहते हैं कि तुम राह राह से बहुत दूर हट जाओ। सूरत अन्निसा। एक दूसरी जगह फरमाया गया, तर्जुमा, फिर जिसने तौबा की और ईमान लाया और नेक आमाल किए, सो उम्मीद है कि वो निजात पाने वालों में से होगा। इस तौबा के लिए इंसान को रस्म बंदगी अदा करनी है। किसी रात में जब दुनिया सो चुकी हो और अल्लाह आसमान दुनिया पर नुजूल फरमा चुका हो, हमें उसके आगे झुक जाना है, सब कुछ मान लेना है, तस्लीम करना है, सच्चे दिल से, इखलास की शिद्दत से, हमारी चश्मे हज़ीन से वो आंसू का मक्खी के सर के बराबर कतरा निकलना है जिस पर हमें बख्श दिया जाए कि देने वाले की ज़ात भी खुदाई है और बख्शिश भी। हमें अपनी सारी ज़िंदगी पर जो हम अपनी मर्ज़ी से गुजार चुके उस मर्ज़ी पर तौबा करनी है। हमें अल्लाह के सामने एतराफ़ करना है कि हम उसे नज़रअंदाज करके जीते रहे हैं। हमें अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी से बेजारी का इजहार करना है। ए अल्लाह, एक गुनहगार एक गाफिल जो भी कर सकता था वो मैंने किया है। जो हो गया सो हो गया, मैं भी भूल जाता हूँ तू भी बख्श दे। मेरी तौबा को कबूल कर, जब पुराना हिसाब क्लियर हो जाए तो फिर हिदायत की दुआ की जाए। गिड़गिड़ा कर भिखारी की तरह, सहरा में गुमशुदा एक जान बलब मुसाफिर की तरह फरियाद की जाए, ए अल्लाह मैं तौबा कर चुका और ये यकीन रखता हूँ कि तू कबूल कर चुका। मैं एक गुमशुदा इंसान हूँ, मेरी कोई पहचान कोई शनाख्त नहीं, मुझे हिदायत अता कर, मेरी रहनुमाई कर, मेरी गाइडेंस कर। ए अल्लाह ये दुआ मांग लेने के बाद कल मेरे जज्बात में ऐसी शिद्दत न रहे जैसी आज है कि मैं तो गफलत में हूँ, तो मुझे संभाल ले। अगर मैं गुमराही में जाऊँ तो मुझे रोक ले, मुझे बचा ले। ए मेरे रब में तो खुलूस ही से मांग सकता था, आज ये खुलूस मुझ में है, मुझे तू मिल जा, मेरी गफलत को मुझसे दूर कर दे। मैं अपना आप तेरे हवाले करता हूँ, जिधर तू बेहतर समझता है मुझे वहाँ ले चल। कुरान मजीद में फरमाया गया, ए रब हमारे जब तू हमको हिदायत कर चुका तो हमारे दिलों को न फेर और अपने हाँ से हमें रहमत अता फरमा, बेशक तू बहुत ज़्यादा देने वाला है। जिस दिन ये रस्म बंदगी अदा हो गई उस दिन के बाद से मामलात हकाइक और वाकयात बदलना शुरू हो जाएंगे। दिल का सच्चा होना और इखलास ये दोनों लाजिम शराइत हैं। इंसान चूँकि जल्दबाज है इसलिए दुआ के फौरी बाद नतीजे की उम्मीद रखता है, जबकि अल्लाह की कायनात में इजलत नाम की कोई शय नहीं। ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, न तो दुआ का कोई असर नज़र आ रहा है, न ही हालात हिदायत को जाते नज़र आते हैं। मगर ऐसा नहीं है, जब एक मुद्दत जैसे मिसाल के तौर पर 6 माह से 1 साल के बाद पलट कर देखा जाएगा तो इंसान शशदर रह जाएगा कि वो क्या से क्या हो गया है। काम हो रहा होता है मगर होता हुआ नज़र नहीं आता, वो अल्लाह ही क्या जो पगड़ाई दे जाए। नज़र वहाँ से आता है जहाँ से नज़र आ जाने का कोई गुमान तक नहीं होता। बस अल्लाह पर भरोसा और एतिमाद रखना होता है, अलर्ट रहना होता है, अपनी इस्लाह में मसरूफ़ अमल होना होता है, हालात वाक़यात पर कड़ी नज़र रखनी होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान को दिखाई देना शुरू होता है कि इसके लिए नए रास्ते बनाए जा रहे हैं, नए असबाब उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं। ज़िंदगी जहन अकल नफ्सियात कारोबार अखलाक ज़ावे नज़र समेत बहुत ही गैर महसूस अंदाज में हर शे तब्दील होने लगती है। ये माइक्रोस्कोपिक है, ये नैनो टेक्नोलॉजी है, यह आम नज़र से आपको कभी भी होता हुआ दिखाई न देगा। अल्लाह इस इनकलाब को देखने वाली नज़र भी अता फरमाता है। ज़िंदगी के इर्द गिर्द मौजूद हर शे की हकीकत बदलने लगती है। दोस्त अहबाब माँ बाप रिश्तेदार और ताल्लुकात सारा मुआशरा बदलने लगता है। अंदरूनी व बैरूनी तमाम दुनिया में इंतहाई हैरतअंगेज़ और नाकाबिले बयान तब्दीलियाँ रुनुमा होने लगती हैं। आजमाइशों की नौयत बदल जाती है। हिदायत याफ्ता और गैर हिदायत याफ्ता अशख़ास की ज़िंदगियों में आने वाली आजमाइशों में भी आसमान व ज़मीन का फ़र्क होता है। ज़ाहरी एतबार से तो ये एक जैसी दिखाई देती हैं मगर इनके माँ बाप नफसियती असरात दोनों पर नहायत मुख्तलिफ अंदाज में मुरतब होते हैं। हिदायत के बग़ैर आने वाली आजमाइशों में सिर्फ अजियत है, दुख है, कर्ब है और बला है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। जबकि हिदायत याफ्ता को जो भी आजमाइश आती है उसमें दुख और तकलीफ का पैमाना बहुत कम और काबिल बर्दाश्त होता है, स्ट्रेस और डिप्रेशन बिल्कुल नहीं होता। اور اگر بالفرض محال ہو تو بھی وقتی ہوتا ہے، ہدایت یافتہ کو پتہ ہوتا ہے کہ آزمائش کا مقصد دباؤ ہے اور دباؤ سے میرے نفس میں کشائش آئے گی، اس لیے ہر آزمائش اسے علم کے لیے نئے درجات پر متمکن کرتی، اللہ سے مزید قریب کرتی جاتی ہے۔ نفس جبلی طور پر ہدایت سے آشنا ہے، مگر اسے ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر خلوص دل سے ہدایت میں نے اللہ سے مانگ لی اور عطا ہو گئی تو میری ساری زندگی بدل جائے گی۔ اب چونکہ یہ اپنی زندگی کی ہر شے کو ملکیت سمجھتا ہے، اس سے بڑا اٹیچ ہوتا ہے، اس لیے یہ اپنی ملکیت چھن جانے کے خوف سے جب بھی ہدایت کی دعا کرتا ہے غیر سنجیدگی سے کرتا ہے۔ نفس کو یوں لگتا ہے کہ ہدایت مل جانے کے بعد زندگی خشک ہو جائے گی، اس کی رنگینی ختم ہو جائے گی، ہر وقت ٹوپی، مصلی اور مسجد و قرآن کی دنیا اس کی رنگین دنیا کو فنا کر دے گی۔ نفس کو خبر نہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ کی دنیا سے زیادہ رنگین اور کوئی دنیا نہیں ہوتی۔ یہ کوئی ان سے پوچھے جو اللہ کی دنیا میں رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، اور جنہوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم انہیں ضرور اپنی راہیں سمجھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا گیا، تو جس نے راہ خدا میں دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ مزید فرمایا گیا، بے شک ہمارے ذمے راہ دکھانا ہے، اور بے شک ہمارے ہی ہاتھ میں آخرت بھی ہے اور دنیا بھی۔ جب اللہ راستہ دکھاتا ہے تو انسان پر انکشاف ہوتا ہے کہ اس راستے پر اس کے عظیم نبی اس کی رہنمائی کے لیے پہلے سے ہی موجود ہے، پھر اسے جس کسی استاد کی دنیا میں ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ملا دیا جاتا ہے، سارا بندوبست خود بخود ہوتا ہے۔ انسان کی اتنی ہمت کہاں کہ اپنی محدود سی عقل سے اتنا بڑا کام کر جائے، یہ سب تو اللہ کرتا ہے، یہ سب کچھ بس بندے کے نام لگ جاتا ہے۔ ساری بات دعا کی ہے، نیت اور اخلاص کی ہے۔ زندگی میں ایک بار یہ دعا ہر حال میں کر لینا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ سچی توبہ کریں اور خلوص دل سے ہدایت مانگ لیں، باقی سب اللہ کرتا ہے۔ کیا ہم میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ یہ چھوٹا سا کام کر لیں؟ کیا ہمیں اللہ سے اتنی بھی محبت نہیں؟ آج آپ کو اللہ کو یہ دکھانا ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے اور اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس آج کو کل نہ ہونے دیں کہ یہ کل کبھی نہیں آئے گی۔ جو کرنا ہے آج ہی کرنا ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہدایت مانگ لینے اور توبہ کر لینے کے بعد ایسی صورتحال سے واسطہ پڑتا ہے جسے نفس ہمیشہ سے نظر انداز کرتا ہی چلا آیا ہے۔ ہدایت کا معاملہ اللہ کے ہاں پہنچ گیا، توبے کی قبولیت بھی اللہ نے کرنی ہے۔ اب توبے کا قیام انسان کے نفس میں رہ جاتا ہے۔ اپنی توبے پر قائم رہنے کے لیے انسان کو قوت ارادی کی ضرورت پڑتی ہے، جو عام طور پر نفس میں کمزور حالت میں ہوتی ہے۔ جس انسان نے اپنی ساری زندگی پر توبہ کی ہے وہ ہر روز بہت سے ایسے گناہ کرنے کی عادت میں مبتلا ہوتا ہے جن سے جان چھڑانا اس کے لیے بہت بڑا درد سر بن جاتا ہے۔ اب ہر گناہ پر توبہ کا آغاز ہوتا ہے، نفس عادت سے مجبور ہو کر گناہ کو لپکتا ہے، پھر توبہ اور استغفار کرتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ یوں گناہوں اور ان کی توبہ کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل نکلتا ہے۔ انسان جب بھی ایک بڑی توبہ کر لیتا ہے تو تمام چھوٹے گناہوں پر اس کی یہ توبہ اس بڑی توبہ کو مضبوط کرتی چلی جاتی ہے۔ مسئلہ یہاں یہ پڑتا ہے کہ نہ صرف گناہوں میں ہی ملوث نہیں ہوتا، بلکہ اسے کسی بھی نئی عادت جیسے نماز، قرآن کو اپناتے ہوئے شدید دقت ہوتی ہے۔ نیک کاموں میں فوری سرور انبساط نہیں پایا جاتا، اس لیے عادت کو مستقل اختیار کرنا ہی کار دشوار ہوتا ہے۔ نفس کو جس شے عمل میں فوری نتیجہ ملتا ہے وہ اس کا فوری عادی ہو جاتا ہے، جس عمل کا نتیجہ اسے فوراً نہیں ملتا ان عمل کو اختیار کرنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ ایک تو پرانی عادات پر قائم رہنے کی اور واپس اپنی پہلے والی زندگی کو پلٹ جانے کی ضد، اور دوسرا نئی عادات کو اختیار کرنے میں بے پناہ تساہل۔ اس مقام توبہ پر اسے اپنا شکار کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر بار نفس ارادہ کرتا ہے کہ نماز کی ہر حال میں پابندی کروں گا، صبح فجر کی نماز پڑھنا لازمی ہے، مگر وقت آنے پر تساہل کا شکار ہو کر کمزور قوت ارادی کے ہاتھوں مار کھاتا ہے۔ یہاں پر بار بار توبہ کے ساتھ تفتیش کی بے حد ضرورت پڑتی ہے، ورنہ توبہ کے مقام پر قائم رہنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ہر روز اچھے کاموں کا ارادہ کرنا اور پھر ان پر عمل نہ کر پانا، یہ واردات سب کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، اور انتہائی کامیابی سے اسے نظر انداز بھی کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی تلاش کے سفر میں قوت ارادی کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ اس کے کمزور ہونے کا صرف ایک مطلب ہے کہ نفس کو کبھی پوچھا ہی نہیں گیا، کبھی اس سے سوال نہیں کیا گیا، انکوائری کی کبھی زحمت نہیں کی گئی، یہ کبھی کسی کو جواب دے رہا ہی نہیں۔ آج کے بعد اگر آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں اور اس کو کرنے میں ناکام ہو جائیں، مثال کے طور پر آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کسی صورت کسی انسان کو ہرگز گالی نہ دیں گے، لیکن عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر ایسا ہو گیا، تو اب کی بار نظر انداز کرنے یا پچھتانے کی بجائے اپنے نفس کے ساتھ بیٹھ جائیں، کسی تنہا جگہ پر جہاں بھی موقع ملے بیٹھ جائیں اور خود سے پوچھیں کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا۔ گہری سنجیدگی سے پوچھیں اور دھیان سے سنیں کہ کیا جواب آتا ہے۔ نفس کہے گا کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، یا یہ کہے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، خیال ہی نہ رہا۔ اس کی بات سنیں، وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ ابھی اس کی تربیت خام ہے، اسے توبہ کروائیں، خود کو توبہ کروائیں اور آئندہ خود سے ایسا نہ کرنے کا عہد کر لیں۔ اگر نفس وجہ بتائے کہ دوسرے نے بھی برا بھلا کہا اس لیے جواب میں گالی نکل گئی، تو کبھی اس کی بات نہ مانیں، اسے ٹرین کریں کہ کوئی کچھ بھی کہے گالی دینا کسی صورت جائز نہیں، سمجھائیں اسے، خود پر کبھی ترس نہ کھانے دیں، کبھی خود سے ہمدردی نہ کرنے دیں، آہستہ آہستہ تحمل سے اسے علم سے روشناس کروائیں، توبہ یاد دلائیں، اس انکوائری کو ہر عمل پر لاگو کر دیں۔ جب بھی کوئی ایسا کام ہو تو آپ کو اللہ سے دور کرنے کا باعث بن رہا ہو، کچھ بھی ایسا ہو جو آپ نہیں چاہتے تھے کہ ہو جائے، تو وہی رک جائیں اور اپنے نفس سے اپنے ذہن سے انکوائری کریں۔ دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ذہن میں بے پناہ قوت ارادی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، نفس کی بے جا مزاحمت کم ہو رہی ہے اور آپ نئی عادات کو اختیار کرنے میں آسانی محسوس کرنے لگے ہیں، اور نفس میں پرانی ناپسندیدہ عادات کو پلٹنے کا رجحان کم ہو رہا ہے۔ اس میں بہت وقت لگتا ہے، یہ دنوں میں ہونے والا کام نہیں ہے، اسے صبر و تحمل اور حوصلے کے ساتھ جاری رکھنا ہوتا ہے۔ اپنے ساتھ ڈائیلاگ شروع کریں، خود سے مخاطب ہوں، بول کر خود سے بات کریں، سرگوشی کریں یا ذہن میں ہی بات کریں، جس انداز سے آپ کا دل کرتا ہے ویسے مخاطب ہوں، لیکن خود سے مخاطب ہونے کا آغاز کریں۔ اپنے آپ سے چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور نہ ہی خود کے سامنے بے بس ہونے میں کوئی عزت و وقار ہے۔ نفس کو یہ کھلی آزادی نہیں دی جا سکتی کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے، اسے جواب دینا ہوگا، اور جس دن اسے پتہ چل گیا کہ جواب طلب کیا جاتا ہے یہ محتاط ہو جائے گا، سنجیدگی اختیار کرنے لگے گا، نفس کی مثال ایک شرارتی بچے کی سی ہوتی ہے کہ جب ماں اس سے غافل ہو تو یہ اودھم مچانے لگتا ہے، لیکن جیسے ہی ماں اسے دھمکی آمیز کڑی اور خبردار نظر سے دیکھے یا اسے اس بات کا احساس ہو جائے کہ ماں مجھ پر نگراں ہے، مجھے دیکھ رہی ہے، اس کی شرارتیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ ایک سلجھے ہوئے بچے کی طرح با ادب ہو جاتا ہے۔ اپنے نفس کی فطرت کو سمجھیں، اس پر طنز بھی کریں، کبھی کبھی اپنا مذاق بھی اڑایا کریں۔ انسان اپنی اوقات میں رہتا ہے، عزت نفس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اور دھوکہ ہے کسی کی عزت، کاہے کی عزت، وجود کی، بے جان جسم کی عزت، حواس کی یا پھر ذہن کی عزت۔ آخر یہ عزت ہے کس کی؟ فرمایا گیا، جو شخص عزت چاہتا ہو اللہ ہی کے لیے سب عزت ہے۔ جب اپنے نفس پر طنز استہزاء کرنے کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے تو نفس کا تکبر، غرور تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ آپ کو اپنے نفس کے درمیان ایک اور نفس پیدا کرنا ہے جو اس نفس کو کنٹرول کرنا شروع کرے گا، اسے تعلیم دے گا، تربیت دے گا۔ خود پر طنز و استہزاء کی صورت میں یہ نفس خود آپ کو پیدا کرنا ہے، مگر خیال رہے کہ خود پر موقع محل دے کر ہنسنا ہوتا ہے۔ طنز تب کرے جب لوہا گرم ہو، ہر وقت کا طنز اور تضحیک اسے الٹا خود ترسی کا شکار کر دے گی، جو نفسی کا ایک جال ہے۔ طنز اور استہزاء کرنے والے اسی نئے نفس سے ترقی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہی نفس آگے جا کر نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ کام ساری زندگی کرنا ہوتا ہے۔ کبھی بھی مسافر مطمئن نہیں ہو سکتا، کبھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں کہیں پہنچ گیا ہوں، کچھ بن گیا ہوں، کچھ پا گیا ہوں۔ یہ بہت بھیانک غلطی ہے، اس سے مجاہدہ برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے کہ خیر و شر کی کشمکش موت تک پورے زور و شور سے ہر لمحہ جاری و ساری رہتی ہے۔ انکوائری کرنے کے لیے آپ کو ہر وقت بخبر رہنا ہوتا ہے، اندرونی و بیرونی دنیا پر کڑی نگاہ رکھنا ہوتی ہے کہ نفس ہر جگہ پوری طاقت اور ذہانت سے فعال ہے، ایک ایک حرکت کو جانچنا ہوتا ہے۔ غفلت نفس کی فطرت ہے، یہ غافل ہونا چاہتا ہے، بے پرواہی میں جینے کا خواہاں ہے۔ فرمایا گیا، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنے نفس سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان ہوتے ہیں۔ ہر جگہ محرکات کا جال بچھایا ہوا ہے جس سے بے پناہ سوچ کا رسپانس پیدا ہو رہا ہے۔ اس کا بہترین علاج باخبری ہے۔ ہر وقت ہوشیار رہیں، ایکٹیو رہیں، غفلت میں زندگی نہ گزاریں۔ ذہن کو سوچوں کے سمندر میں ہر لحظہ غرق رہنے کی عادت ہے، اسے اس گہرے سمندر سے باہر نکالیں۔ جس جگہ بھی جائیں وہاں کے در و دیوار اور وہاں موجود ہر شے سے مکمل باخبر رہیں۔ ایسا کرنے سے نفس اپنی ماہیت سے باہر آنے لگتا ہے۔ سڑک پر چلتے ہوئے لوگوں کا، موٹر سائیکل سوار کا، گاڑی والے کا، بس ٹرین میں بیٹھے ہوئے مسافروں کا مشاہدہ کریں تو آپ پر حقیقت منکشف ہوگی کہ سب اپنے خیالوں میں گم ہیں۔ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بیگانہ ہو کر ہر آدمی اپنی سوچ کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے۔ بظاہر جاگتا دکھائی دینے والا ہر انسان سو رہا ہے۔ اپنے ماحول سے پوری طرح خبردار رہیں، موسم کا پورا لطف اٹھائیں، ستاروں کو، چاند کو دیکھیں، پودوں کو دیکھیں، بچوں کو دیکھیں، اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو دیکھنا شروع کریں۔ آپ کو احساس ہوگا کہ آپ سو رہے تھے، حالت تنویم میں تھے، ہپنوٹائز تھے۔ اب آپ کو ہوش آنے لگے گی، نفس ہوشیار ہونا شروع ہوگا، غفلت زدہ آنکھ کھلنے لگے گی۔ یہ نفسیاتی ارتقاء کا آغاز ہے، یہ انقلاب کی شروعات ہے۔ یہاں سے نفس کا تزکیہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ الشمس نے سب سے طویل قسم کھائی، 10 بار سے بھی زیادہ، پھر فرمایا، سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم ہے، और चांद की जब वो इसके पीछे आए, और दिन की जब वो इसको रोशन कर दे, और रात की जब वो इसको ढांप ले, और आसमान की और उसकी जिसने इसको बनाया, और ज़मीन और उसकी जिसने इसको बिछाया, और नफ्स की और इसकी जिसने इसको दुरुस्त किया, फिर इसको इसकी बदी और नेकी समझाई। बेशक वो कामयाब हुआ जिसने अपनी रूह को पाक कर लिया, और बेशक वो गलत हुआ जिसने इसको आलूदा कर लिया।